Tu Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 26 stycznia, właśnie minęła piąta. Trójkowy budzik. Pokradła, czerwono twój rzucił na mnie posępny cień. Drogę przesłonił mi do światła, światła. Przeszywa mnie na wskroś jastrzębia milczący wzrok. Co czeka na chwilę, gdy upadnę, upadnę. Uspokoi mnie polarnego słońca brzask, gdy padnę zmęczony na śnieg. Kubas i polarnego słońca brzask z listy przebojów Trójki. Oczywiście wysoko, wysoko, wysoko. Bardzo chcielibyśmy, by jeszcze wyżej, tak mi się wydaje, że to im wyżej, tym większy apetyt ostatnio niestety. Z 16 na 18, ale pamiętamy, że z Kubas także z jeszcze jednym nagraniem Nie mam dla ciebie miłości tu na miejscu 9 i co godne pochwalenia i zaznaczenia 35 tygodni w zestawieniu. Zachęcamy niezmiennie do głosowania. Najłatwiej oczywiście z naszych stron internetowych. Prawie 5 po 5 witamy Państwa w nowym dniu. No tak się złożyło, że poniedziałek przed nami, ostatni poniedziałek miesiąca, ostatni poniedziałek w tym tygodniu, 26 dzień stycznia. Słońce obudzi się już za 2,5 godziny, a zajdzie przed godziną, tuż po godzinie 16. No a słońce zajdzie, bo możliwe większe przejaśnienia przed tym, jak 9 godzina tego dnia wybije po 16. Zatem dzień dłuższy od najkrótszego w roku, już o ponad godzinę. Godzinkę i parę minut, ale jak to brzmi, dzień dłuższy ponad godzinę. Imieniny Pauli, Pauliny, Polikarpa i Tymoteusza. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. O tak nieprzyzwoitej porze. No tak, tak, życzenia na pewno się przydadzą. 5 po 5 mówimy dzień dobry. A zresztą może inaczej. Dobry wieczór, bo ja już śpię. Sen nie dobra. Kiedy gdzie gwiazdy, bo wiem, co się budzi mnie to. No więc płynę na wyznak. Może zginę młodo tak. Staram się nie ruszać, choć łóżko szaleje i nawet jest przyjemnie dość, więc nie pytaj, co się dzieje. Dobry wieczór, 8 minut po godzinie 17. Z zachodu i północnego zachodu napływa chłodne powietrze polarnomorskie. Dziś pochmurno, będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem, ale od zachodu będą to opady zanikające, no i miejscami, głównie na zachodzie, możliwe większe przejaśnienia. Wiatr słaby i umiarkowane ciśnienie spada. Najniższa temperatura w dolinach górskich, tam temperatura sięgnie minus 3 stopni, a w pozostałych regionach od minus 1 na Suwalszczyźnie, 0 na południu, plus 1 w centrum. Jak już ustaliliśmy pół godziny temu, nie ma dziś temperatury plus 2 stopni, nie odnaleziono, nie zidentyfikowano, a najwyższa temperatura całe okrągłe plus 3 na Dolnym Śląsku. Trochę mam kaca, że tak to się zaczyna, słodycz Cięcina i ja, swoja dziewczyna. Odpowiedzialnie, płyty poukładane, według artystów, może chwilkę zostać. A ja niewinna, samotna w swoim klubie, tego nie pocałuję, a tego nie lubię. Potem się stało, siedziało się i piło, było tak miło, zapomniałam, o co mi chodziło. Szybko spisałeś się na straty. Poza tym przynosisz kwiaty, poruszasz ważkie tematy. Jest nam wygodnie, miłość co dwa tygodnie. Nosisz się modnie, codziennie zmieniasz swoje. Ale, ale zabiję się, kiedyś coś pierwsze, zepsute tu powietrze. We'll be right back. 11 minut po godzinie 5. No i już pierwszy tydzień ferii na drogach upłynął spokojnie. Pierwszy tydzień ferii za nami. Tak ocenia Inspekcja Transportu Drogowego, a inspektorzy, przypomnijmy, prowadzili kontrolę autokarów przewożących dzieci na zimowy wypoczynek. No i bilans pierwszego tygodnia ferii jest podobny jak w ubiegłym roku. Jest dobrze, choć oczywiście zawsze mogłoby być lepiej. Dziś rozpoczynają ferie dzieci z kolejnych dwóch województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, a rodzice, na przykład zaniepokojeni stanem technicznym autokaru, który ma przewieźć dzieci na wypoczynek, mogą zamówić kontrolę inspektorów. W tym celu trzeba błyskawicznie kontaktować się z inspektoratem wojewódzkim. Wszystkie adresy, telefony na stronie www.gitd.gov.pl. Dodajmy, że za tydzień ferie rozpoczynają dzieci z województw śląskiego, pomorskiego, podkarpackiego, łódzkiego i lubelskiego, a na półmetku ferii dolnośląskie, mazowieckie, opolskie i zachodniopomorskie. No zdaje się, że dzieciaki chyba z takim, a nie innym obrotem pogodowym sprawy zadowoleni, z uśmiechem na twarzy. Oby tak do końca. 12 minut po 5. A jak już będę dobrym człowiekiem, niczego nie będę się bał. Zniszczę niewierność i kłamstwo, zniszczę taką siłę, będę miał. Ty się śmiesz, a ja w to wierzę. Moja wiara to wszystko, co mam. Ty się śmiesz. Kwadrans po godzinie 5, chłopcy z Placu Broni i z zapowiedzi dzisiejszego dnia i tego tygodnia. Związkowcy i pracodawcy będą rozmawiać z rządem o przyszłości dialogu społecznego. W siedzibie resortu pracy minister Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się z szefami organizacji pracodawców i trzech central związkowych. Mają omówić przygotowany przez pracodawców i związkowców projekt nowej ustawy. Na pewno o tym będziemy mówić. Ku prawdziwemu braterstwu między muzułmanami i chrześcijanami. Tak brzmi hasło Dnia Islamu obchodzonego dziś w kościele. W tym roku uroczystości z okazji święta zostaną zorganizowane po raz 15. Przypomnijmy, że Dzień Islamu przypada tuż po zakończeniu tygodnia modlitw o jedność chrześcijan. Święto jest jedną z form spotkań wpisujących się w dialog międzyreligijny prowadzony przez Kościół rzymskokatolicki i jedną z pierwszych takich inicjatyw w Europie. Te uroczystości są organizowane w wielu diecezjach. Oczywiście na pewno o tym także będziemy mówić. Spotkaniem z byłymi więźniami Auschwitz rozpoczynają się uroczystości 70. rocznicy wyzwolenia hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. 27 stycznia 1945 roku żołnierze Armii Czerwonej uwolnili około 7 tysięcy skrajnie wyczerpanych więźniów, w tym ponad pół tysiąca dzieci. Dziś Ogólnopolski Dzień Transplantacji, który propaguje ideę przeszczepów i służy społecznej edukacji. Jest obchodzony w rocznicę pierwszego udanego przeszczepu nerki. Przypomnijmy, to było w 1966 roku. Dokonany w Warszawie był wtedy 621 takim zabiegiem w świecie. Pierwszy miał miejsce w 1954 roku w Bostonie o dniu transplantacji, także dziś w Trójce. Do usłyszenia między innymi w audycjach, ale także w serwisach informacyjnych. To w skrócie zapowiedzi dzisiejszego nowego dnia, który stoi przed nami otworem. 17 minut po godzinie 5, za chwilę co w prasie szumi. Motyle na szpilkach i ważki potwory. Lugola i Pustki. Coś mi się wydaje, że roczniki dekady, powiedzmy 75-85, no zupełnie w 100% rozumieją tekst tego właśnie nagrania. Pustki za nami, a przed nami prasa w prasie. No i takie znowu Pustki. W poniedziałek wiele ciekawych tematów. Zaczniemy od najmłodszych. Sześciolatki, które poszły obowiązkowo do szkół, w zdecydowanej większości dobrze sobie radzą, tylko nieliczne z nich przed końcem 2014 roku rodzice cofnęli do przedszkoli. Sześciolatki radzą sobie w szkołach. O tym, jak to wygląda, w Gazecie Wyborczej. Z Rzeczpospolitej o tym, że przybyło przestępstw gospodarczych, popełniono ich 163 tysiące, z czego blisko połowa to oszustwa. Nie używają siły, ale dla budżetu są większym zagrożeniem niż pospolici przestępcy. Przestępczość białych kołnierzyków to coraz większy problem, zwłaszcza, że jej amatorów przybywa. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Z Pulsu Biznesu o tym, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyda w tym roku ponad 522 miliony złotych na utrzymanie i remonty dopiero zbudowanych dróg szybkiego ruchu, to, jak wylicza Puls Biznesu, więcej niż 1/3 całkowitych kosztów utrzymania wszystkich dróg, jakie leżą w jej gestii. Według specjalistów koszty te będą rosły, bo w 2019 roku będzie to już ponad 1 miliard złotych. To rachunki za m.in. odśnieżanie, koszenie traw i czyszczenie znaków drogowych. Wzrost będzie spowodowany tym, że sieć autostrad i dróg ekspresowych będzie rozbudowana. O kosztownych remontach i utrzymaniu dróg dziś w Pulsie Biznesu. A na zakończenie dziennik Gazeta Prawna o tym, że w dużych miastach już są publikowane oświadczenia majątkowe samorządowców nowej kadencji. Gorzej wypadają niewielkie urzędy, a prawo nie wyznacza terminu, w którym powinno się to odbyć. Co sprawniejsze, urzędy upubliczniają oświadczenia w internecie już kilkanaście dni po ich złożeniu przez radnych, podczas gdy inne zwlekają z dopełnieniem tego obowiązku. Finanse radnych z małych gmin w ukryciu, o tym dziennik Gazeta Prawna. Więcej z prasy w porannej audycji, za godzinę pierwsze strony gazet, później także prasa zagraniczna oraz rozmowy z komentatorami i publicystami. Polecamy i zapraszamy do porannego, zapraszamy. Klasyk, 22 minuty po piątej, a za chwilę kalendarium, również to muzyczne. Potwierdzają to setne przykłady, że westerny wciąż jeszcze są w modzie. Wysłuchajcie więc państwo ballady o tak zwanym najdzikszym zachodzie. Miasto było tam jakich tysiące, wokół preria i skały naprzeciw. Jak gdzie indziej świeciło tam słońce, marni starcy rodziły się dzieci. I tym tylko od innych różni się ta ballada, że w tym mieście gdzieś na prerii krańca na jednego mieszkańca jeden szeryf przypadał, jeden szeryf na jednego mieszkańca. Konsekwencje ten fakt miał ogromne, bo nikt w mieście za spluwę nie chwytał i od dawna już każdy zapomniał, jak wygląda prawdziwy bandyta. Choć finanse poniekąd leżały, gospodarka i przemysł był na nic, ale każdy, czy duży, czy mały, czuł się za to bezpieczny, bez granic. Bo tym tylko od innych różni się ta ballada, że w tym mieście gdzieś na prerii krańcach na jednego mieszkańca jeden szeryf przypadał, jeden szeryf na jednego mieszkańca. Jeśli państwa historia ta nudzi, to pocieszcie się tym, że nareszcie którejś nocy krzyk ludzi obudził: bank rozbity, bandyci są w mieście. Dobrzy ludzie, na próżno wołacie, nikt nie wstanie, za spluwę nie chwyci. Skoro każdy świadomość zatracił, czym się różnią od ludzi bandyci? A tym tylko od innych różni się ta ballada, że w tym mieście gdzieś na prerii krańcach na każdego człowieka nagle strach upadł blady, od szeryfa do zwykłego mieszkańca. Potwierdzają to setne przykłady, że westerny wciąż jeszcze są w modzie. Wysłuchaliście państwo ballady o tak zwanym najdzikszym zachodzie. Miasto było tam jakich tysiące, ludzkie w nim krzyżowały się drogi, lecz nie wszystkim świeciło tam słońce, bo bandyci krążyli bez trwogi. Wyciągnijmy więc morał w tej balladzie, ukryty, gdy nie grozi nam żadne ripi, że czasami najtrudniej jest rozpoznać bandytę, gdy dokoła są sami szeryfi, gdy dokoła są sami szeryfi, gdy dokoła są sami szeryfi. Dwadzieścia sześć minut po godzinie 5:00 pora na kalendarium. W 1788 roku w Australii założono pierwszą osadę, obecnie miasto Sydney. Przypomnijmy, na pamiątkę tego wydarzenia dzień 26 stycznia ustanowiono Świętem Narodowym Australii. W 1926 roku w Londynie odbył się pierwszy publiczny pokaz telewizji. 79 lat temu urodził się Jan Tadeusz Stanisławski, aktor, satyryk, założyciel samodzielnej katedry mniemanologii stosowanej. Artysta zmarł w roku 2007. W 1964 roku zmarł Ksawery Dunikowski, rzeźbiarz, malarz i pedagog. 18 lat temu zmarła Mira Zimińska-Sygietyńska, aktorka, pieśniarka, współzałożycielka oraz dyrektor Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze. 2 lata temu zmarł Stefan Kudelski, szwajcarski elektronik i wynalazca polskiego pochodzenia, twórca serii profesjonalnych magnetofonów Nagra, podstawowego typu magnetofonu używanego przez reporterów radiowych, zaliczany do 100 najwybitniejszych osób tego kraju. Sięgamy do muzycznego trójkowego kalendarium. Pamiętamy, że 60 lat kończy dziś Eddie Van Halen. państwo błyskawicznie reagują, naprawdę. Ależ błyskawicznie. Pan Piotr o tym, że to Helen kończy 60 lat. No nie, tak nie wolno, tak nie wolno. To po pierwsze, a po drugie, o i tu bardziej bym się pochylił nad taką wersją zdarzeń. Pan Waldek z Krasnego Stawu prosi, by zamiast jego odhaczać na liście obecności, dziś pozdrowić siostrę z miasta Łodzi, siostrę Halinkę, która to właśnie obchodzi urodziny. Składamy najlepsze życzenia, że u nas na Halinkę mówimy Helen, to i Van Halen właśnie w muzycznym trójkowym kalendarium. 60 lat, naprawdę. Minęła 5:30, pora na prognozę pogody. Van Halen, Eddie Van Halen, rzeczywiście 60. A w prognozie pogody jak nic o tym, że z zachodu i północnego zachodu napływa chłodne powietrze polarnomorskie. Dziś pochmurno, będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem, ale od zachodu będą to opady zanikające. No i miejscami właśnie na krańcach zachodnich możliwe większe przejaśnienia. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie spada, a na termometrach taka zima w dolinach górskich od minus 3 stopni. Poza tym na Suwalszczyźnie minus 1, 0 na południu, plus 1 w centrum. Jak już wcześniej mówiłem, nie znaleźliśmy miejsca, gdzie dziś ma być plus 2, a najcieplej ma być na Dolnym Śląsku. Tam trójka. Program trzeci. Jitterbug. Jitterbug. Jitterbug. Jitterbug. Hit that high. Wake me up before you go, go. jedna z pierwszych, a być może audycja numer 0 właśnie w budziku Łem, kiedy to muzykę programował Niedźwiedź. A dziś w muzycznym trójkowym kalendarium po wielu, wielu latach powracają, by świętować 52. urodziny, które obchodzi Andrew Ridgeley, angielski muzyk tegoż właśnie zespołu. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Pamiętamy także o solenizantach. Dziś Pauli, Pauliny, Polikarpa i Tymoteusza. Słońce obudzi się już za niecałe 2 godziny, zajdzie po 16:00 i co najważniejsze, dzień dłuższy od najkrótszego w roku po ponad godzinę. A akurat raz w tygodniu musi się trafić taki oto poniedziałek. Dziś poniedziałek, 26 dzień stycznia. Składamy kolejny raz najlepsze życzenia urodzinowe i pamiętamy, że dziś Christopher River Heath, perkusista Huba Skank, kończy 41 lat. And the reason is you. Za 19.06 narciarski weekend pod Tatrami za nami. W weekend na większości stoków sporo osób, które spędzały aktywnie na nartach lub na snowboardzie. No i co ważne, przez ostatnią dobę pod Tatrami spadło niewiele, około 5 cm śniegu, ale to zawsze. Z kolei na trasach narciarskich jest go znacznie więcej. Dzięki sztucznemu naśnieżaniu praktycznie we wszystkich ośrodkach narciarskich warunki są dobre lub bardzo dobre. No i narciarze też zadowoleni, zarówno ci doświadczeni, jak i ci początkujący. Wczoraj i dziś koło minus 3 stopni w Zakopanem. No niestety słońca od samego rana będzie niewiele. Wyżej w Tatrach znacznie zimniej, na Kasprowym minus 8. No i tam też nie będzie za wiele słońca. Kolej linowa na Kasprowy i kolej krzesełkowa w kotle gąsienicowym normalnie kursują. Po ostatnich opadach śniegu w Tatrach ratownicy ogłosili drugi umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego. O nartach, o snowboardzie jeszcze będziemy mówić. Wracamy do kalendarza muzycznego. Najlepsze życzenia urodzinowe. Dziś urodziny obchodzi pani Beata Przybytek. Wszystkiego dobrego. I'm not a little girl, I will not believe the stupid faces you can see on TV. I've had a few boyfriends, I've tried a few tricks, so treat me like a lady and don't lie to me. A little conviction, your policy of love, you don't feel anything warmer than so. A little conviction, the self is trash to me. I will not stand by you just to count on me. I'm not a little girl, I won't shake your hand. You have to explain to me every step you take. I've had a few boyfriends, I've tried a few tricks. I know how to be a lady, you're such a prick. A little perfection, your policy of love. You don't feel anything warmer than snow. A little perfection, don't sell this trash to me. Kwadrans 6, państwo Iza i pan Paweł zapraszają w Beskidy, na narty, na snowboard i jednych i drugich. No bardzo się cieszę i dziękujemy za takie zaproszenie, czy boazeria, czy parapet. Tak czy inaczej każdy znajdzie coś dla siebie, choć pamiętajmy, to już dopowiem od ratowników, życzliwe słowo, trudne warunki w Beskidach. Ratownicy apelują, by wychodząc w góry pamiętać o nieprzetartych szlakach i dłuższych czasach przejścia. No, zwracamy na to uwagę i jak zwykle przestrzegamy. Za kwadrans będzie 6, dab, rozgrzewająco. Zostawiwszy wszystkie sprawy. Trójkowy budzik. Jacket w zestawie do głosowania na utwory skutecznie budzące w 2014 roku. Już chyba wszyscy zagłosowali. Chyba to tak dla spóźnialskich i zapominalskich w tym tygodniu jeszcze podpowiedzi przed godziną 6:00, na co warto. No tak delikatnie tylko podpowiadamy, zaznaczamy. Może jeszcze się uda. Budzik @polskieradio.pl. Szukamy utworów, które skutecznie budziły. A może właśnie to Jacka White'a? This light that shines on me tonight turns on when you wander through my door. The end, I'm sure, but you love them anyhow. Lost feelings of love, lost feelings of love that hover above me. Lost feelings of love, lost feelings of love that hover. Touch me now. Yeah.